पावस ऋतु के राग भाग सात। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में आज हम आपसे कजरी गायन शैली पर चर्चा करेंगे। कजरी अथवा कजली मूलतः लोक संगीत की विधा है, किंतु इसके कुछ विशेष गुणों के कारण उपशास्त्रीय संगीत के मंचों पर भी ये प्रतिष्ठित हुई। आज के अंक में हम कजरी गीतों के उपशास्त्रीय रूप की चर्चा करेंगे। आज हम आपको काशी के सुविख्यात विद्वान बड़े रामदास की एक कजरी रचना को कुछ सुप्रसिद्ध गायक कलाकारों की आवाजों में प्रस्तुत करेंगे। बरसन लागे बदरिया रूम झूम गे, बरसन लागे बदरिया। भारतीय संगीत की प्रत्येक विधा में वर्षा ऋतु के गीत संगीत उपस्थित हैं। लोक संगीत के क्षेत्र में कजरी एक सशक्त विधा है। भारतीय पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास से लेकर अश्विन मास तक पूरे चार महीने उत्तर प्रदेश के ब्रज, बुंदेलखंड, अवध और पूरे पूर्वांचल और बिहार के प्रायः सभी हिस्सों में कजरी गीतों की धूम मची रहती है। मूल रूप से कजरी लोक संगीत की विधा है, किंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब बनारस, जिसे अब हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, के संगीतकारों ने ठुमरी को एक शैली के रूप में अपनाया, उसके पहले से ही कजरी परंपरागत लोक शैली के रूप में विद्यमान रही। उपशास्त्रीय संगीत के रूप में अपना लिए जाने पर कजरी ठुमरी का एक अटूट हिस्सा बनी। इस प्रकार कजरी के मूल लोक संगीत का स्वर रूप और ठुमरी के साथ रागदारी संगीत का हिस्सा बने स्वर रूप का समानांतर विकास हुआ। अगले अंक में हमारी चर्चा का विषय कजरी का लोक स्वरूप होगा, लेकिन आज के अंक में हम आपसे कजरी के रागदारी संगीत के कला साधकों द्वारा अपनाए गए स्वरूप पर चर्चा करेंगे। भारतीय लोक संगीत के समृद्ध भंडार में कुछ ऐसी संगीत शैलियां हैं जिनका विस्तार क्षेत्रीयता की सीमा से बाहर निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मिर्जापुर जनपद और उसके आसपास के पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में कजरी की बहुलता है। वर्षा ऋतु के परिवेश और इस मौसम में उपजने वाली मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति में कजरी गीत पूर्ण समर्थ लोक शैली है। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत के कला साधकों द्वारा इस लोक शैली को अपना लिए जाने से कजरी गीत आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुशोभित है। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ हम विश्वविख्यात गायिका विदुषी गिरिजा देवी की गायी वर्षा ऋतु के रस रंग से अभिसंचित एक कजरी से करते हैं। ये प्रस्तुति युगल गीत के रूप में है, जिसमें विदुषी गिरिजा देवी के साथ गायक रवि किचलू की आवाज भी है। Yeah, buddy.

बरसलाए की बदरिया रूम झूम के बरसलाए की बदरिया रूम झूम के बरसलाए की बदरिया परंपरा से विकसित कजरी आज गांवों के चौपाल से लेकर प्रतिष्ठित शास्त्रीय मंचों पर सुशोभित है। कजरी गायकी को ऊंचाई पर पहुंचाने में अनेक लोक कवियों, साहित्यकारों और संगीतज्ञों का स्तुत्य योगदान है। कजरी गीतों की प्राचीनता पर विचार करते समय जो सबसे पहला उदाहरण हमें उपलब्ध है वो है 13वीं शताब्दी में हजरत अमीर खुसरो रचित कजरी अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी कि सावन आया। बाबा को भेजो जी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी कि सावन आया, कि सावन आया, कि सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, अम्मा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की एक रचना झूला किन्ने डारो रे अमरैया आज भी गाई जाती है। झूला किन्ने कजरी को समृद्ध करने में कवियों और संगीतकारों का योगदान रहा है। भोजपुरी के संत कवि लक्ष्मी सखी, रसिक किशोरी, शायर सैयद अली मोहम्मद शाद, हिंदी के कवि अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, द्विज बलदेव, बद्री नारायण उपाध्याय, प्रेमधन की कजरी रचनाएं उच्च कोटि की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद ने भी ब्रज भोजपुरी के अलावा संस्कृत में भी कजरियों की रचना की है। भारतेंदु की कजरियां विदुषी गिरिजा देवी आज भी गाती हैं। आज के अंक में जो कजरी हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसे बनारस घराने के विद्वान पंडित बड़े रामदास ने रचा है। विदुषी गिरिजा देवी और पंडित रवि केचलो के युगल स्वरों में आपने बड़े रामदास की रचना का रसास्वादन किया है। यही कजरी अब आप वर्तमान में विख्यात गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र से सुनिए। बरसन लागे बरसन लागे बदरिया रूम झूम के, बरसन लागे बदरिया रूम झूम के, बरसन लागे बदरिया रूम झूम के। बरसन लागे बदरियारों अरे रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम अरे रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम के बरसन लागे बदरिया रूम झूम के बरसन लागे बदरिया रूम झूम के। स्वर से रूम झूम बरसन लागे बदरिया रूम झूम के रूम झूम के रूम झूम के रूम झूम के बरसन लागे बदरिया रूम झूम के बरसन लागे बदरिया। आयो सावन आयो सावन अति मन भावन आयो सावन अति मन भावन झूम झूम के सखियां गावे कजरिया रूम झूम के सखियां गावे कजरिया रूम झूम रूम झूम रूम झूम के घूम घूम के बोलन लागी कोयलिया रूम झूम के बरसन लागी बदरिया रूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम यारों झूम के बरदन लागी बदरी झूलत हरि संग राधे पलना झूलत हरि संग सावन राधा कृष्ण झूला झूले झूलत हरि संग राधे पलना राधे पलना राधे पलना राधे हर संग झूलत हर संग झूलत हर संग राधे पलना पहिने कुसुम रंग पहिने कुसुम रंग चू दरिया रे बरसन ला डूब दरिया रूम झूम के बरसन ला डूब दरिया रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम गे बरसन लागे बदरिया रूम झूम गे बरसन लागे आयो सावन आयो सावन अति मन भावन घूम घूम के बोलन लागी कोयलिया रूम झूम के बरसन लागी बदरिया झूलत हरि संग राधे पलना राधे राधे पलना राधे पलना राधे पलना राधे पलना राधे पलना झूलत हर संग झूलत हर संग झूलत हर संग राधे पलना पहिने कुसुम रंग चू दरिया रे बरसन लागे बदरिया रूम झूम के बरसन लागे बदरिया रूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम गे बरसन लागे बदरिया रूम झूम बदरन लाग बदरिया रूम। अंत में कवि कह रहे हैं कि गावत राग मलार सजील मलार मलार सजील मलार मिया मलार मलार मला गावत राग रे गावत राग गाव राग मलार सजीले तो झमकी झमकी झुलावत झमकी झुलावत झमकी झुलावत सुंदरिया रे बरसन लागी बदरिया झमकी झुलावत सुंदरिया रे बरसन लागी बदरिया रूम झूम के बरदन झमकी झुलावत झमकी झुलावत झमकी झुलावत सुंदरिया रे बरसन लागी बदरिया रूम झूम के बरसन लागे बरसन लागे बदरिया रूम झूम के बरसन लागे बदरिया रोम झूम रोम झूम रोम झूम जय रोम झूम रोम झूम रोम झूम जय बरसन लागे बदरिया रोम झूम के बरसन लागे बदरिया रोम झूम के बरसन लागे बदरिया लागे बदरिया लागे बदरिया रोम। कवियों और शायरों के अलावा कजरी को प्रतिष्ठित करने में बहुत सारे संगीतज्ञों की स्तुत्य भूमिका भी रही है। वाराणसी की संगीत परंपरा में बड़े रामदास जी का नाम पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने भी अनेक कजरियों की रचना की थी। अब हम आपको बड़े रामदास जी द्वारा रचित उसी कजरी का एक बार फिर रसास्वादन कराते हैं। इस कजरी को उन्हीं के प्रपौत्र और गायक पंडित विद्याधर मिश्र प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्याधर जी बनारस घराने की सुप्रसिद्ध विद्वान बड़े रामदास जी के पौत्र और भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र के पुत्र हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अब आप पंडित विद्याधर मिश्र से दादरा ताल में निबद्ध अपने प्रपितामह बड़े रामदास जी की ये कजरी सुनिए। इस कजरी में आपको राग देश के साथ ही अन्य रागों की झलक भी मिलेगी। आप ये कजरी सुनिए और हमें आज के इस अंक से यही विराम देने की अनुमति दीजिए। लागी बदरिया लागी एरी लागी बदरिया रोम झूम के बरसन लागी बदरिया रोम रोम झूम के लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया एरी लागी बदरिया रोम झूम के बरसन लागी बदरिया बादर कर दे बिजुरी चवागे बादर कर दे बिजुरी चवागे बोले को यलिया बोले को यलिया घूम घूम के बरसन लागे बदरिया रोम झूम लागी बदरिया लागी बदरिया एरी लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया रोम झूम के बरसन लागी बदरिया बादर कर जे बिजुरी चवागे बादर कर जे बिजुरी चवागे बोले कोयलिया बोले कोयलिया घूम घूम के बरसन लागी बदरिया घूम घूम के केरी सखी मोहन नहीं आए, केरी सखी मोहन नहीं आए, बिरह करत नित बिरह करत नित बिरह करत नित घूम घूम के बरसन लागी नाहर के नख में बसे पहुँचे बसे नाहर के नख में बसे और दंते बसे भुजंग बिछी के पोछे बसे बिरहिन के सब लागी बदरिया लागी बदरिया झूम झूम के बरसन लागी रामदास के मोहन प्यार है रामदास के मोहन प्यारे चरण कमल नित चरण कमल नित चूम चूम के बरसन लागी बदरिया रोम रोम के बरसन लागी लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया लागी बदरिया रोम झूम के बरसन बरसन लागी बरसन लागी बदरिया रोम झूम के